na wenzangu ni motabuni. Nimeoza bibi na wazee, lakini mashariti ya bibi yamenishinda. Hata la kufanya sina. Bibi namwambia twende shamba, tukashike jembe tulime. Lakini yeye apendezewi kukunja tele na majuto. Nifanye nini bibi? Heri kumwoa bibi mwenye chongo kuliko tabu niliyonayo kabisa. Mashariti ya bibi yamenishinda, hata la kufanya sina. Bibi namwambia twende shamba, tukashike jembe tulime. Lakini yeye apendezewi kukunja tele na majuto. Tell you.